अध्याय 15 नए सवेरे की रोशनी और रूही का नया नाम। बगीचे में राजकुमारी रानी और सेनापति अर्जुन की आत्माओं के शांत होने के बाद राघव और चिंटू वहीं कुछ देर बैठे रहे। आसमान में चांद तारे अब भी चमक रहे थे, लेकिन हवा में अब वो अजीब सी उदासी या डर नहीं था। एक हल्की मीठी हवा चल रही थी, जैसे प्रकृति खुद इस शांति का जश्न मना रही हो। सब खत्म हो गया, रूही, चिंटू ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक सुकून था। हाँ, खत्म हो गया, राघव ने कहा। उसकी आंखों में दूर कहीं एक चमक थी। अब पूरनपुर और इस महल पर कोई राज नहीं रहेगा। सुबह होने से पहले ही वे दोनों चुपचाप गांव लौट आए। राघव ने डायरी और उस रहस्यमय चिट्ठी को अपने पास संभाल कर रख लिया। ये सबूत थे उस अनोखे सफर के जो उसने तय किया था। अगले कुछ दिनों में पूरनपुर में एक अजीब सा बदलाव आया। सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्हें हवा में एक नई ताजगी महसूस हुई। मंदिर के पास से जो डर का साया हट गया था, अब वो हर जगह महसूस होने लगा था। लोग अभी भी उस चिट्ठी और भूत महल की बात कर रहे थे, पर अब उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि एक जिज्ञासा और शांति थी। सरपंच रघुवीर सिंह और बाबा सुमेर सिंह को जब राघव ने सारी बात बताई तो पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, पर जब राघव ने उन्हें डायरी और खाली पड़ा काला पत्थर रखने वाला तहखाना दिखाया तो वे हैरान रह गए। बाबा सुमेर सिंह ने कहा कि ये सब किसी दैवीय शक्ति का ही काम हो सकता है। धीरे धीरे पूरनपुर के लोगों में भूत महल को लेकर डर कम होने लगा। जो महल सालों से एक खौफनाक जगह मानी जाती थी, अब वो गांव की एक पुरानी निशानी बन गई थी। कुछ लोग हिम्मत करके महल के बाहर तक जाने लगे और उन्हें वहां कोई अजीब चीज या डर महसूस नहीं हुआ। महल अब भी टूटा फूटा था, पर उसमें अब वो शापित माहौल नहीं था। गांव में राघव की कहानी आग की तरह फैल गई। लोग उसे अब सिर्फ रूही नहीं बुलाते थे, उसके नाम के साथ एक नया सम्मान जुड़ गया था। कुछ लोग उसे राज सुझाने वाला कहते थे तो कुछ भूत महल का मुक्तिदाता। उसकी रूही वाली आदत जो पहले लोगों को अजीब लगती थी, अब एक हुनर बन गई थी। बच्चे अब राघव से भूत महल और रानी की कहानियां सुनाने की जिद करते थे, लेकिन अब ये कहानियां डर की नहीं बल्कि एक सच्चे प्रेम और मुक्ति की थीं। राघव के लिए भी सब कुछ बदल गया था। उसने सिर्फ एक राज नहीं सुलझाया था बल्कि एक आत्मा को शांति दिलाई थी और अपने गांव को एक पुराने डर से आज़ाद किया था। उसे एक नया मकसद मिल गया था। वह पूरनपुर के और भी पुराने राजों को ढूंढना चाहता था, उन कहानियों को जो समय के साथ धूल में दब गई थीं। उसे पता था कि पूरनपुर में अभी भी कई ऐसी कहानियां होंगी जो बस खुलने का इंतजार कर रही हैं। एक शाम राघव चिंटू के साथ सिद्धवट पेड़ के पास बैठा था, जहां उसे मोक्ष पुष्प मिला था। नदी का पानी शांत बह रहा था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। तो अब क्या रूही, चिंटू ने पूछा। राघव ने आसमान की तरफ देखा। अब और राज ढूंढने हैं चिंटू, पूरनपुर में बहुत कुछ छुपा है, ये तो बस शुरुआत थी। और इस तरह पूरनपुर का राज, भूत महल की चिट्ठी की कहानी खत्म हुई। ये कहानी थी एक ऐसे लड़के की जिसने सिर्फ एक चिट्ठी के पीछे भागते हुए एक महल के राज खोले, एक श्राप को खत्म किया और दो बिछड़ी हुई आत्माओं को फिर से मिलाया। पूरनपुर को एक नया सवेरा मिला और रूही राघव को अपनी जिंदगी का नया मकसद।